untum bo len joge ila salati dem ci julli mu dal di len di def ayal japp fawsilu na nga raxasu juhukum sen kharkanam wa aydukum sen loxoy tam ngeen raxas ko ila al marafiq ba ci chonchi wam sahu te ngeen masabiru sikum sen bop yi wa arjulukum sen tanki tam na ngeen ko raxas ila al ka'bayn ba ci dojori waye nak xolal janaba lim ci wax wa in kuntum junuban bo len jan amé janaba rek fatahharu na ngeen sangu farata manam fofu mum leralu len ci dara ndax lan ndax ñoom xamoon nañ ni janaba xamoon nañ moy lan te xamoon nañ ni tamit dañuy sangu farata ginnaw dañuy sangu ginnaw janaba lool bokkon na ci li nga xamantene mom xamoon nañ ko kon bu boba dañuy xamne kon bu boba masala bi loolu la manam moy xéetu moy japp faratal nañ ko dañ ka faratal mu and ak julli niki nonu tamit njapp xamoon nañ ko ci xéet yu ñëkk ya waye nak li nga xamantene mom moy wex wex yi nekk ci manam ci xarkanam leer gogu di nekk ci xarkanam yowmal qiyamah ak loxo yi nga xamantene ak ci loxo yi ak ci tanki yalla nañ yalla may suñu leer mu matal lan ñugo bis bobu lolu mom xamoon nañ ko lolu mom xéet bi rek mom moko am jago ko ci biir mbolam yenen xéet yi yalla nañu yalla fayal yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci gogu ngeenel gu maggo mu dess benen masala bi mom moy ndax legui bu may japp bu boba insha allah masala bobu ci lañuy teje jotay bi insha allah manam ndax bu may japp ndax mën na def comme ni nga xamantene mom la abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu waxne daf koy def manam moy di japp di yekiti loxoy ba nga xamantene day yek ci bac wetu mbag yi niki nonu di rahas tanki ba ci ba gëna fété kaw dojor yi manam ba gën ko fété kaw lol bu boba borom xam xam yi rahimahumullah dañ ci wouté ba nek ci ñaari groupe comme ni nga xamantene non lañ ko jundé won sank ñi nga xamantene ñom ñoy li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullah té mom moy malikiyyi ak hanabilayyi ak mbolo ci hanafiyyi rahimahumullah ak lenn ci shafiyyi rahmatullahi ala al jami' ñom dañu wax ni loolu day soppu ñuko d'ailleurs sax dañ ko sip bokul ci li nga xamantene dañ manam lu bax la ci ñiap ndax kep ku ko def da nga jigi dayo te def nga li nga xamantene manam du nonu amma li nga xamantene ñom ñoy chaaf yi li upp ci ñom fuf rahmatullah alayhim ak mbolo ci xana mu bari ci xana fi rahmuhumullah ñom dañu wax ne manam loolu mu def nako def ndax hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon legi nak mu daldi manam seeni dalili nak manam ñi nga xamantene ñom ñoy wax ne mën na nek ci ñom ñoy shafi'i rahimahumullah ak ñi andal ñom ñi ngi tektal wax ci hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu ñu ne tamit wax ji ni le fait que abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu defé ko ni ba para dal degg na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam japoni lolu day tektal ci manam degg na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dal di wax li lolu day tektal ci anam guleer ci nekkon nak lolu manam nek na lo xamantene dañ ko sopp bok na ci fi nga xamantene tamit mom lañu tektelo moy hadithu abd moy asaru abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom mo nek ci musannafu bu ibn abi shayba rahmahullah mune nafi' dadi netali ne rahmahullah dadi ne wa kana ibn umar rubbama radiyallahu anhuma rubbama balagha bi wudu ibtahu ci sayfi manam leg abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma bu jamon ci jamono tangor manam ci etat bi leg sax njappam dem ba yegi ci pokotan bi ñu ne kon nak loolu yep day tektale ci anam gu leer ci ne kon nak njapp manam meunef na def loolu te loolu kat sopp nañ ko waye li nga xamantene mom la jumhurul ulama rahmuhumullahu ta'ala ñom wax ne loolu kat meunuta nek te nek luñu sopp te sax fop daf dañ koy yobbu sax ci liñu sip manam moy li tax ñuko yobb ci liñu sip mom moy ne aya bi nga xamantene mom lañu tuddu sank manam moy aya bi jangale njapp suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne buñu jappo loxo yi nañ ko japp ba ci chonchi niki nonu tanki nañ ko raxas ba ci dojori te waxul lenen manam waxul manam yekiti wuko ci lenen niki nonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mbolam ñi nga xamantene dañu netali ak njappom dañu netali ne ni mu doon jappo andak ne xamna ni yawmal qiyamati xetam bi dañuy ñew seen xar kanam yu wextal seen tanki tam yu wextal ndax ciri njapp yi andak lolu yep ñom ñep dañ ko netali ne bu doon japp da lan japp rek ba ci cionci niki nonu tanki tamit ba ci dojori rek la ka dan yamale danuko fetele kaw muy hadithu usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhuma bi radiyallahu ta'ala bi nga xamantene mom lañu jang te hadith bobu bi nga xamantene imam muslim rahimahullah daf ko solo ndax xam nga ni hadith bobu ci isnad bi imam muslim rahimahullah dafa ñew ba ci ibn shihab moy az-zuhri rahimahullah mu jele ko ci ata ibn yazid mu jele ko ci umran mu jele ko ci usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ibn shihab az-zuhri rahimahullah dafa wax ne ginnaw mom bu da netali hadith ba pare da wax nan wa kana ulama una yaqulun inna hadha asbahu ma yatawadda bihi al-insan lis-salat wa mune imam az-zuhri rahimahullah bu ko da netali hadith ba pare da ran wax nan suñu borom xam xam yi de dañ dan wax te imam az-zuhri rahimahullah mom moy ki nga xamantene moy seul borom xam xam bi nga xamantene mom mo doono xam xamu ñi ñi wax fuqaha usaba jurom ñaari borom xam xamu fiqi nga xamne jamono tabi'ina ñom ñoo doonoon xam xamu sahaba yi te nekkon medina radiyallahu ta'ala anil jami' imam az-zuhri rahimahullah dara wax nan suñu borom xam xam yi day dañ daan wax ne li ñiap gi nga xamne mom la sayyidna usman radiyallahu ta'ala nu netal moy ñiap gi geuna mat bi nit meuna japp pour julli lolu tamit day tek telecon ci anam gu leer ci na ñiap gogu kon ha njapp manam ke ni njapp kon dañ koy yamale rek ci cionci ak ci dojori niki nonu bok na ci li nga xamantene tamit manam amma li ngeen xamantene mom lañu wax ci hadithu ci mom lañu wax mom ngeen wax ci hadithu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala ma bi nek ci musannaf ibn Abi Shayba lolu tamit bokul manam mom ak Abu Hurayra bokku ñu yene li lay won ni bokku ñu yene mom moy lolu ci jamono tangor moy été bi rek la koy def kon bu boba lolu day wone da dan japp di yene japp mais da dan guddalale mbir mi manam ngir serlu walé en même temps kon lolu mom motax mu ko dan def waye tekki wul comme yene bi nga xamne mom lako Abu Hurayra radiyallahu anhu don def and ak ne wax ji même ñi nga xamantene ñoko solo ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu kulul nu'aymin al-mujri ndax Abu Hurayra ñu bari ci ñom solo ñu bari tamit solo nañ hadith bi ci mom waye radiyallahu anhu waye nu'aymin al-mujmir bi kexe rahimahullah mom moko solo we ci mom ba pare solo wala baat bi ci mom niki non Abu Hurayra radiyallahu anhu mom ci jëmmi bopam a waxna wax juy junjune du ne wax jojo khalatam la ndax likoy wone mom moy hadith bi nga xamantene mom mo ci teggu te mom moy fukelu hadith bi ak ñaar ci tere bi moy Umdatul Ahkam ndax fofu ndax Abu Hazim dafa ne dama nekkon manam dama nekkon ginnaw Abu Hurayra radiyallahu anhu muy japp bi muy japp nak mu dadi yeksi ci cionc manam mu yeksi ba ci manam mu raxas ba yeksi ci pokotani danaka wa ba yeksi ci pokotani raxas tanki ba nga xamanteni dafa yeksi ci obi wa neena maniko ah ma hadhal wudu ya Abu Hurayra neena Abu Hazim bi nga xamne mo solo hadith bi danako mi njapp gi mom moy ban xetu njapp yow Abu Hurayra radiyallahu anhu ñu ne loolu le fait que mu laaj ko ne ko njapp gi moy ban xetu njapp mo lay won ni ñoom ñi xamuñu won bobu xetu njapp ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daanu ko def niki nonu sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum daanu ñu ko def Abu Hurayra radiyallahu anhu rek mom moko don def legi bam ko ko waxe mu ne ko xawmu won ni mu ne antum hauna ya bani farrukh ndekiti yene ngi fi yeen banu farrukh man de buma law alimtu annakum hauna ma tawaddatu bi hadha alwudu suma xamone yene ngi fi de kon duma jappo gi la japp mu ne waye nak samiatu khalili dama deg sama kharib ba sallallahu alayhi wasallam yaqul mu don wax nan tablughul hilyatu min almu'min haythu yablughul wudu fi nga xamantene mom la takkay yowmal qiyamati ni ñi takkay yi ñi takkal julli ñi takkay yu rafet yoy day yegg fepp fo xamantene njapp ga yegg na fa ñu ne kon nak mu ne kon nak loolu motax mu koy def loolu yep day tektale ne Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu doonu ko won def fune te doonul won wax ji ci ñepp loolu yep day tektale ci anam gu leer ci ne loolu mazhabab la won waye nekul won lo xamantene manam waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la legi nak bu fekkon nak lolu manam day tektele kon ne ci lolu nekul luñu sopp teyit comme ni nga xamantene insha Allah taala dinañ ko leral ci hadith bi nga xamantene mom mo ci teggu mom moy su fekenteene loolu nit ñi dañ koy def dañuy dem ba defene ñu bari dañuy dem ba defene loolu farata la ci njaap wala bok day ak yokku la ci njaap te day duggal day duggu wala ci hadith bi nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa waxne faman zada aw naqasa wala bok ci benen riwaya faman zada aw istazada faqad asaa aw zalama ci benen riwaya mun faqat ta'adda aw wa zalama kep ko xamantene yok nga ci njaap bi ma nga wañ ci benen riwaya ku yok wala nga yok lu ci njaap lu mun na nga xamantene jalgati nga def nga lu ñaawte togn nga lolu insha Allah taala ak yenen yi nga xamanteni ñom ño ci aju dinañ ko leral manam kon dañuy gis ni li dal li gëna deugër moy comme ni imam as-suyuti rahmahullah andak ni mom shafi'iyul madhhab la rahmahullah wa rahmatan wasi'a mi ngi sadd ay bay di wax naan yow kat lolu madhhab bi nga xamanteni manam moy yokku ah ciiri lolu de bu la ci jëf Abu Hurayra digi wor manam na nga xamne radiyallahu anhu lolu mazhabam la won waye nak ma nglay digal nga top li nga xamantene mom la sahaba yi radiyallahu anhum fuqaha yu makki ci ñom don def te ñom ñoy khulafa'ur rashidin xolal Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala ñu netal ñiappal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak ni nga xamantene non la ko daan wër diko defé niki nonu sayyiduna ali radiyallahu ta'ala ak yeneene sahaba radiyallahu anil jami'a ñom ñepp dañ daan netal ñiappal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam te dañ daan yam rek li nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fam daan yam amma abu hurayra radiyallahu ta'ala ak kep ko xamantene gis na gisam koku nak li ñu mëna yaakar moy suñu borom subhanahu wa ta'ala dana len fay té doon nek ño xamantene da nañ leen ngañ ndax kat ñoom dañu interpréter sunna bobu di sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waye li nga xamantene moy li gëna deugër kon moy li nga xamne mom la bor lu ëpp ci borom xam xam yi wax rahmuhullahu ta'ala ci bi mas'ala kon lool moy li nga xamantene manam kon mom moy li nga xamantene mom moy li gëna deugër manam ne dal kon dañuy amma kon boba italatul khurra biñuy wax manam yokku leray giñuy wax kon même buñu jappé né yenenbi sallallahu alayhi wa sallam moko wax bu boba lenn rek li ci doon djublu moy day raxas manam lim ci doon djublu moy loy gën di japp sa yu nek ngay japp wat su fekente né période yi ñu wara mëna japp la yoy tamit dinañ ko leral insha Allah ci hadith bi di ñew insha Allah taala ci walu ci manam ci hadith bi di ñew insha Allah manam ci hadith bi ñu ne insha Allah bala ñuy dugg ci hadith bi di ñew bi ci wax tamit wute yi nga xamantene ñom ño ci nek ci borom xam xam yi rahmuhumullah li nga xamantene dal mom lañuy mujjé leral fi ci burtu bi ci masala bobu insha Allah mom moy ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i yi rahmuhumullah nga xamantene ñom dañoo wax na italatul ghurra dañ ko sop manam di guddal wex wexi manam dal wessu cionchu bi ak wessu dojori dañ ko sop ñom tamit ci seen biir dafa am ay wax yuñ ci wax manam ñom dañ ci wuté manam am mais amuñu ci teunk bo xamantene teunk bi mazhab yépp ño ci d'accord ndax dafa am teunk bu ñëkk bi moy ba ci diggu doole bi manam digënté cionchu bi ak mbag bi ci digg bi fofu la manam amna ñu ne ba fofu la am ñu ne bu fekente na tanki tamit ba ci digg yel yi am ñu ne dedet bu uppe tuuti ci bu démé dal ba gëna jégué mbag mi rek waye bu mu ca yegg baxna am ñu waye bu démé tamit ba bëgg yegg ci oumi waye bu mu ca yegg rek baxna am ñu ne dedet il faut manam li nga xamanteni moy li gën moy comme li Abu Hurayra radhiyallahu anhu don def manam raxas ba mu yegg rek ci cionci ak ci mbag mi ak raxas ba nga xamantene yegg na ci oumi lolou moy li nga xamantene mom moy li gën lolou mom moy sen mazhab ñom mazhab shafi'i rahmatullah alayhim ci biir wute bi nga xamantene mom lañu wute ci bobu masala waye li nga xamantene mom lañu wax mom moy dal ne li gën mom moy ñu japp rek manam ba yam ci dojori yam tamit ci cionci nga xamantene dañuy wessu dug tuuti ci yek tuuti ndax ngir mu leer ne dojori mom raxasale nañ ko niki nonu cionci tamit ñu yek tuuti ngir mu leer rek ne cionci raxasale nañ ko waye amma diko gëna guddal ak diko gëna guddal manam muy gëna yek ci kaw lool bokul ci li nga xamantene xame won nañ ko ci sunna yenenki bi sallallahu alayhi wa sallam kon nak ñu ñaan dal suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu bok ci nga xamantene yowmal qiyamah suñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam boole na leen ci mbokam yi neena ñoo ñu de ay mbokam lañ nga xamantene mom da fay mebet gis leen mu boole ñu ci ñi nga xamantene tamit dañuy mebet ñun tamit di gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam di dajje ak mom aduna ak al-akhirah yalla nañu yalla boole ci ñi mi may ñuy dajje ak mom aduna ak al-akhirah yalla nañu yalla may ci ñi nga xamantene dana leen nandal ci loxom yu teddi ci deegu kawsara ci tamba mbal ka kawsara yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy dekkale ak mom yawmal qiyamati ci bir aljana yu kawé yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy top fi ci aduna njangalam yenente bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batina comme ni nga xamantene mom moy doxalinu ñi nga xamne ñoy borom xam xam yu tedd yu baxi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير من بعد تائر ولا من ثم شتاء أشهر إلى أكن في الأخذ لم يهم عودنا بالخلائق إلا أن جاء في الغالي القدس لم يرمنا على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام بكتاب ليلنا وقاضه لبلوغ الجهد خائله فقرا وقال له ما لك من مولانا يقول له اقرأ باسم ربك أنت الخاتم المنذر على نبي وعليم أجمعين سلام ربنا دائما عامل فكتك اليمين من بعض الطائن والعامل ثم سيكت أجهر رأك في الأخير صبح اللهم Alif al-Nuzuka wa al-Ibadata wa al-Khalq من دور إلا عن ضوئك الأضواء آيا ألفا نسك والعباد ألفا محمد لم ألفا نسك والعباد والخل محمد لم وتطفل وكذا نجبا من دور إلا عن ضوئك الأدواء يا ألف نسك والعبادة والخلق ألف نسك والعبادة والخلق من دور من وتتفلا وهكذا نجبا تنمى خشيا لنا لكوات الغلام من عالم محمد لمن لكوات من بي ومن حال آدم الأسماء